А цяпер на хвалях свабоды сучасныя мемуары. Прапануем вашай увазе працяг успамінаў гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Сёння яна прыгадывае беларуска-польскія літаратурныя сувязі ў асобах. У вёсцы Дубраўка нашчары жылі ў вялікім доме на два канцы Александр і Антон Канановічы. У Антона і яго жонкі Марыі было шасцёра дзяцей. Александр быў нежанаты. У вайну забілі Антона. Трэці іх брат, Франак, атрымаў адукацыю, жыў у Польшчы. Прыязджаў у Дубраўку ў госці, а з ім дзеці, якіх было трое – Маці, Марак і Ірэна. Маці стаў пісьменнікам. У Беларусь пасля вайны Канановічы з Польшчы не прыязджалі, баяліся камуністаў. Да іх у госці паехала Аня, дачка Марыі і Александра. Аня скончыла філалагічны факультэт і павезла мацію замест нейкіх сувеніраў кнігі «Купалы» Коласа Богдановича Караткевіча і новы раман Янкі Брыля «Птушкі і гнёзды». За месяц Кананович паказаў Ані Польшчу, а па вечарах ён запісаў на магнітафон кнігі. Гэта было ў 1969 годзе. Восенню Кананович пазнаёміўся з Янкам Брылём на 12-м з'ездзе пісьменнікаў Польшчы ў Гданьску. Яны пасябравалі, бо былі суседзямі з дзяцінства, вучыліся ў той самай наваградскай гімназіі, мелі знаёмых агульных з маладосці. Янка Брыль запрасіў Мацея ад Саюза пісьменнікаў Беларусь. Запрашэнне было прынята. Кананович прыехаў з дачкой Гражынай і сынам Тадэушам летам 1970 года. У пачатку кастрычніка Брыль з жонкай Нінай Міхайлаўнай удзельнічалі ў сусветным з'ездзе перакладчыкаў у Варшаве і былі ў гасцях у Кананавіча ў Лодзі. А там пазнаёміліся з Яном Гушчам, з Тадэушам Хрусцялеўскім. І так пачалося іх сяброўства, якое мела вялікі плён. Вядома, перш за ўсё яны ўзаемна перакладалі адзін другога. Паступова яны ўцягвалі ў гэтую працу сваіх сяброў. У Менску выйшла кніга Кананавіча «Імёны любові» і зборнік вершаў «Мой гай дубовы» і зборнікі польскай прозы «Анталогія паэзіі». Укладаючы зборнікі тэматычнай анталогіі, Брыль і Кананович кіраваліся толькі мастацкім густам. Гэтым крушылі усталяваную тады партыйную піраміду, у якой лепшы быў той твор, які напісаў член партыі. У Польшчы на той час ведалі Васіля Быкава, яго перакладалі нават не з беларускай, а з расейскай мовы, ведалі Караткевіча, Танка, у Вільні Танк сябраваў з польскімі паэтамі, ведалі Янку Брыля. Астатніх, каго паспеў, перавёў праз межы Маці Юзаф Кананович з лёгкай рукі Янкі Брыля. А былі гэта томікі Янкі Купалы, Максіма Богдановіча і анталогія беларускай паэзіі. Тады не было інтэрнэту. Маці меў кепскі зрок, але ён сам пісаў ад рукі ці друкаваў на машынцы лісты, рассылаў аўтарам з Беларусі. Тады ў Польшчы яны пачалі ўкладаць тэматычныя анталогіі вершаў паэтаў свету пра Міцкевіча, пра Касцюшку, пра самую Польшчу. Ён пісаў у лісце, да якога тэрміну трэба даслаць верш, каб трапіць у такую святочную кнігу. Мы пазнаёміліся, калі ён прыехаў у Беларусь другі раз, у 1971 годзе ўлетку. Прывяла яго да мяне днём на кватэру Аня. Маці ўжо перакладаў маіх з дзясятак вершаў, якія сам выбраў. Ён мне сказаў, што ў маіх вершах тых лепшых. Яму імпануе тое, што я ствараю маленькі цэльны завершаны абразок. Вось верш пра час коней, якія лятуць праз мой парог 4 грывы 12 ног. Гэта адна метафара, а ў дадатак яшчэ і загадка. Ён тады сказаў, што ў Польшчы шмат людзей, якія хворыя настальгіяй па Нёману і па Лесі. Тыя людзі зразумеюць мае вершы. Кананович жыў у Лодзі, а працаваў у Варшаве, у выдавецтве ПАКС. А з лодзькім выдавецтвам ён супрацоўнічаў і пераважна там друкаваў пераклады з беларускай мовы. У Лодзі ў яго была вялікая сям'я, 4 сыны і 2 дачкі. Праўда, 3 сыны мелі ўжо свае сем'і, адзін знаходзіўся ў той час у Парыжы, адзін стала пасяліўся ў Кракаве. У Варшаве ў маці на той час жыў брат Марак, мастак. Маці пачаў запрашаць беларускіх пісьменнікаў у Польшчу, выкарыстоўваючы самыя розныя аказіі. Пачаў пісаць лісты, угаворваць мяне прыехаць у Польшчу. Вясной 79 года. Я гэтай паездкі баялася. Трэба было рабіць недарэчны зігзаг у Маскву, дзе ў Саюзе пісьменнікаў выдавалі замежны пашпарт. У Маскве я ледзь не спазнілася на самалёт, але і самалёт спазніўся. У Варшаве мяне спаткалі маці і Марак. З аэравакзалу павезлі ў ПАКС на прэсавую канферэнцыю. Я ў шоку была, убачыўшы такіх інтэлігентных працаўнікоў выдавецтва, не ведала мовы, не ведала нічога, пра што яны пыталіся, бо яны не пыталіся пра літаратуру, а толькі пра палітыку. У канцы яны абдаравалі мяне кніжкамі польскіх паэтаў і павезлі ў рэстарацыю абедаць. Мне здалося, што гэта была шыкоўная рэстаурацыя. Кананавічы хацелі ўладкаваць мяне начаваць да нейкай знаёмай, але я жанчын баялася, тым болей варшаўскіх паняў, адмовілася. Яны мяне трывалі ў цеснай кватэры Марка, дзе быў асобны пакоік, у якім я некалькі ночаў і правяла. Яны паказалі мне сваю Варшаву. Яны ж удзельнічалі ў паўстанні, вучыліся кожны ў сваім інстытуце, дакладна маці скончыў філалогію Варшаўскага універсітэта, Марак акадэмію мастацтваў. Я раней бачыла ўсё на тэлеэкране, а цяпер у натуры. Асабліва помнікі пісьменнікам і музеі. Тэатра ў летам не было, былі выставы і глядзелі мы ў кінатэатры фільм «Хросны бацька». Як згасла святло, маці ў цемры стоячы сказаў сваё запаветнае. «Пан інжынер, Тадэуш Касцюшка у нашых сэрцах заўсёды ёсць». І сеў задаволены. У дзяўчат на вуліцы ён пытаўся пра вуліцу Касцюшкі, у дзяцей пра даты нараджэння і смерці Касцюшкі. Першую чарку падымаў за Касцюшку, казаў, што гэта сямейная традыцыя, ад дзеда прадзеда. Надта быў усцешаны, калі я на яго просьбу напісала верш «Ценем Касцюшкі». Гэтыя словы на камені ў маёнтку Агінскага ў Залессі, на Смаргоншчыне. На хвалях свабоды вы слухаеце працяг успамінаў гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. У Кракаве маці завёў у прытулак вечных сноў у скляпенні замка на Вавілі, дзе знаходзяцца грабоўцы Касцюшкі, Міцкевіча, Стэфана Баторыя. Мы заходзілі ў касцёлы, асабліва мяне ўразіў у суботу ўвечары шлюб, надта было ўрачыста і адначасна цёпла па-сямейнаму. У нацыянальным музеі я доўга глядала тое, што лічыла беларускім. Карціну Фердынанда «Рушчыцца зямля» і «Смерць Барбары Радзівіл. Развітанне Жагімонта Аўгуста» з паміраючай жонкай. Кананавічы цярпліва чакалі, як я румзала разам з каралём, што на карціне. У Чэнстахове, у санктуарыі, маці прынялі як роднага. Незадоўга перад гэтым ён атрымаў узнагароду за словы да песні «Чорная Мадонна», узнагароджваў паэта кардынал кракаўскі Кароль Вайтыла, які кіраваў ганаровым камітэтам. Калі я гасцявала ў Польшчы, яго эмінэнцыя Кароль Вайтыла яшчэ не быў Янам Паўлам II, папам рымскім. Гэта здарылася пазней, у тым самым годзе, ў кастрычніку. На Яснай гары нас правялі па санктуарыю сястра законная Рэгіна Мулка, яна ведала расейскую мову і украінскую, паходзіла з Луцка, прыехала вывучаць мастацтва і там засталася. Я ў Чэнстахове ў музеі на Яснай гары упершыню бачыла вялікі, цэлы, непарваны, прыгожы слуцкі пас. Мяне нават завялі ў скарбец, дзякуючы асаблівым адносінам да Кананавіча. Туды жанчыны не заходзяць. Рэгіна засталася, а мне дазволілі глянуць на скарбы «Чорнай Мадонны». Моладзь пад гітару спявала ў касцёле простыя святыя песні, чакалі, калі адкрыюць цудоўны абраз перад вячэрняю імшою. У Лодзі мне адвялі самы прыгожы светлы пакой Олі. Яна была ў школьным летніку ад ПАКСа. Кватэра Кананавіча ў Лодзі – гэта багатая кватэра, якія мелі да вайны фабрыканты. Апрача пакою там было шмат розных цёмных закуткоў, фае, некалькі лазенкаў, гаспадарчых пакояў. Хадзіла па кватэры Пшэпенкана, прыгожая такса. У Лодзі маці завёў мяне ў таварыства дружбы з СССР, казаў, што трэба. Той партыйны функцыянер быў такі самы, як у нашых абкамах. Я вельмі прасіла, каб мяне завезлі да Караліны Пашкевіч, сястры цёткі, якая яшчэ жыла недзе недалёка ў Лодзі, але Кананавіч заўпарціўся, не паедзем і ўсё. Паехалі ў Кракаў. У Кракаве мы былі некалькі дзён. Гатэлік, дзе мы спыніліся, быў файны, у ціхім месцы. Пешкі мы з гражынай выбягалі ранічкай на плянты. Гэта месца, дзе шпацыруюць паважныя кракавякі. З намі па Кракаве шпацыраваў сябра маці з маладосці, паэт, які пісаў фрашкі. Гэта значыць кароткія гумарыстычныя рыфмаванкі. Запомніла пра сябе, ён сказаў: «Якая ж гэта штука, калі ўнук дымае ўнука?» Прозвішча яго было «Ўнук». Яны мне паказалі Кракаў увесь. Асабліва шмат часу пайшло на Вавель. Увечары мы былі ў той кавярні пад баранамі, яна і цяпер працуе, там выступаюць добрыя спевакі. Перад ад'ездам у Гродна маці завёў мяне да манахаў, якія лекавалі зёлкамі. Каля брамы стаяў натоўп. Мы зайшлі праз бакавыя дзверы. Брат распытаў мяне пра хваробу мужа, пайшоў і вярнуўся. Пакуль там гатавалі неабходную мяшанку зёлак, ён распытваў пра гародню места Элізы Ажэшкі. Зёлкі былі дробныя, пасечаныя, духмяныя. Я везла ў гародню папяровы мяшочак духмянага сенца і кнігі. Мацей выбіраў сам, укладаў зборнік вершаў, які меў назву такую ж, як кніга ў арыгінале. «Ты – гэта ты, ты – то ты». Часам ён адступаў ад арыгіналу або дадаваў радок, каб польскаму чытачу спадабалася. У мяне быў верш пад народную песню пра тое, якія падарункі рабіў хлопец дзяўчыне. Мацей зрабіў гэта, каб верш быў падобны да песні на словы Юліяна Тувіма. «Мой мілы з ярмаркі прывёз мне каралі». На днях польскай літаратуры ў Беларусі мы сустрэліся ў Навагрудку і на возеры Свіцязь. У вялікай сталоўцы санаторыі было тлумна, але сядзелі мы побач, таму маглі пагаварыць пра ўсё. Але маці найболей распытваў пра Аніну сям'ю і яе другое дзіця, якое нядаўна нарадзілася, як той Аляксандр. Я тады не ведала, што Кананович у маленстве быў жартаўніком. Любіў у Дубраўцы жартаваць, зробіць якую шкоду, а абараняў яго Аляксандр, які да вайны быў адзін, сваіх сыноў не меў, то любіў пляменнікаў. Маці Юзеф Кананович памёр 31 сакавіка 1986 года ў Лодзі, сніць свае каляровыя сны. У нас ёсць шмат агульнага. Я таксама ў сне бачу яркія колеры. Я як маці лётаю ў сне. Ён казаў, фруваю як птах. Ён лятаў у сне ў Дубраўку. Я лётаю ў Біскупцы. Часам я чую яго голас. Ён кажа, дануся, не паддавайся смутку.